अध्याय 18 श्लोक संख्या 3 त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न्यत्याज्यम् इति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोष पूर्ण समझ कर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिसके विषय में मतभेद। उदाहरणार्थ यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशु वध की संस्तुति हुई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। या बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी यह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस संबंध में मनुष्यों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए नहीं, और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ बलि के लिए यह शुभ है। अब यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं। इस तात्पर्य में महत्वपूर्ण मंतव्य है श्रील प्रभुपाद का। अब यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच, जो भगवान कहते हैं वो ही सत्य है। तो शास्त्र में और शास्त्र से उद्धृत वचनों के बारे में बहुत मत होते हैं। तो परम सत्य क्या है? वैदिक शास्त्र का उद्देश्य क्या है? एक बार मैं युवकाल में लंदन में था, श्रील प्रभुपाद एक संवादिक श्रील प्रभुपाद से पूछा कि मतलब श्रील प्रभुपाद वो एक संस्कृत श्लोक प्रभुपाद वो बातचीत में श्रील प्रभुपाद एक संस्कृत श्लोक भगवद गीता का श्लोक उच्चारण किया, जन्म कर्म चमई देव्यम, यही श्लोक। तो वो संवादिक श्रील प्रभुपाद से पूछा कि तो आप शास्त्र से बोलते हैं, ये शास्त्र का क्या उद्देश्य है, किस लिए आप शास्त्र से कहते हैं? यही प्रश्न था। इस वार्तालाप वो पुस्तक आत्म साक्षात्कार का विज्ञान में आपने लेंगे, वो माइक रॉबिन्सन लंदन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का संवाद था, और मेरा सौभाग्य था कि मैं उपस्थित था उस समय। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि एक उदाहरण दिए थे श्रील प्रभुपाद, वो जैसे माइक श्रील प्रभुपाद माइक में से बात कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि वो माइक हम जब माइक जैसे चीज खरीद करते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल भी आते हैं, एक छोटी पुस्तिका जिसमें वो कैसे इस्तेमाल करना है, गाइड बुक जैसे मैनुअल बोलते हैं। तो इस प्रकार सृष्टि के साथ एक मैनुअल है और वही शास्त्र है। तो क्या करना चाहिए जिससे हम परम लाभ उठेंगे संसार में रहने से? तो शास्त्र है मार्गदर्शक, लेकिन अनेक मार्ग है शास्त्र में, तो कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? तो शास्त्र में एक जगह में लिखते है कि इंद्र परम देवता है, अन्य जगह में लिखते है कि अग्नि परम है, फिर देवी शक्ति श्रेष्ठा है, और कि विष्णु भगवान सब ऊपरी है, तो शास्त्र में वो भी मिलते हैं। तो चरम सिद्धांत क्या है? या सब मत एक ही है, वो भी संभव है। कलकत्ता में एक वचन बहुत जनप्रिय है, जोतो मत थोतो पत। अर्थात तो सभी मत तो एक ही है, और खुद की इच्छा के अनुसार जो मत को पसंद हो तो उसको पालन करो। लेकिन इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अभी उस सब मत भेद के बारे में भगवान कहेंगे चरम सिद्धांत क्या है। तो ऐसा नहीं है कि सब मत और सब पथ एक ही है। तो यहां से एक घंटे के बाद, डेढ़ घंटे के बाद मैं हावड़ा स्टेशन जाऊंगा, रांची की गाड़ी पकड़ने के लिए। तो अगर मैं बॉम्बे की गाड़ी में बैठ जाऊंगा तो कल सुबह रांची पहुंच जाऊंगा क्या? नहीं। तो अगर टीटी को मेरी टिकट है रांची के लिए, अगर बॉम्बे गाड़ी में और टीटी को रांची का टिकट देखूंगा और फिर जोतो मत थोतो पत कहूंगा तो चीची क्या सहमत होगा? तो हो ठीक है, आप अच्छी बात बोलते हो। तो नहीं है, तो सब पथ एक ही नहीं है। एक पथ एक रेल पथ बॉम्बे जाते, एक रेल पथ दिल्ली जाते, फिर गुवाहाटी और बंगाल और चेन्नई हैदराबाद, तो सब एक ही नहीं है। हम बड़ा दार्शनिक बात नहीं बोलते, सरल बुद्धि है से इसको समझ है। तो चरम सिद्धांत क्या है? हम ऐसे बोल सकते कि चेन्नई बॉम्बे तो सब जाएगा, तो मतलब सबका एक ही गुण है, हम ऐसे बोल सकते। लेकिन वो पूरा सृष्टि का विचार में तो सब जाएगा एक ही नहीं है। पाप का पथ एक है और पुण्य का पथ वो अलग है। तो अगर हमारा विचार है कि सब पथ एक ही है और मैं पाप करूंगा और पाप करके स्वर्ग जाऊंगा, तो वो नहीं हो। तो यहां उस सब प्रकार के पाप करके मरण के पश्चात यमराज के पास जाना है, फिर यमराज हमको कहेंगे थी कि तो कितने सारे पाप किए, तो हम कहेंगे जोतो मत थोतो पत, मुझको स्वर्गवास दे दो। तो यमराज कहेंगे कि ये मत मेरा मत नहीं है, तुम्हारा मत है। यमराज का मत क्या है? यमराज कहते हैं धर्मांतु साक्षात भगवत प्रणीत। धर्म क्या है? जो भगवान हमको दिए है, तो धर्म में पुण्य और पाप का विचार है, और कि पुण्य और पाप एक ही है तो वो नहीं है। तो पुण्य और पाप अलग है, और पुण्य कर्म करने से और पाप करने से अलग जाएगा जाना है। तो परम धर्म है वो धर्म जो हमको पुण्य और पाप दोनों को अतीत करते हैं। पुण्य और पाप दोनों कर्म है, और भौतिक कर्म के अतीत है कृष्ण भक्ति, जो हमको स्वर्ग भूमि और नरक तीनों के ऊपर वैकुंठ धाम को पहुंचते हैं। और वैकुंठ का चरम स्थान है गोलोक धाम। तो सब एक ही नहीं है कि इस तात्पर्य में यही उदाहरण है पशु बलि। तो कोई कोई बोलते है कि पशु बलि शुभ है, और कोई कोई बोलते है अशुभ है। तो दोनों मत एक ही है। अगर मेरा मत है कि पशु बलि शुभ है, तो कि वो मेरा विचार है उससे पशु बलि शुभ होते हैं, और अगर मेरा मत है कि वो अशुभ है, तो मेरे मत से वो अशुभ होगा। नहीं, कुछ लोग है जो ऐसे बोलते, अगर तुम्हारा राय है ऐसे कि ये काम अच्छा है तो तुम्हारे के लिए अच्छा है, और अगर तुम्हारा राय है कि वो अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं है। लेकिन हम विधाता नहीं है, हम भगवान नहीं है। जैसे राष्ट्र में कुछ आईन कानून है, और अगर हम पालन नहीं करेंगे तो पुलिस हमको पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे। तो अगर हम वो रेड लाइट को नहीं मानेंगे तो ऑटोमेटिक फोटो होगा, और बाद में हम फाइन मिलेंगे। तो अगर पुलिस हमको पकड़ लेंगे, हम क्या कहेंगे कि मेरा मत है कि रेड लाइट को क्या बोलते है छोड़ना, तो वो परम पुण्य है, ऐसा करना अच्छा है। ठीक है, तुम्हारा मत है, और मेरा मत है कि 500 रुपया का जमाना है, और मैं पुलिस हूं, तुम पुलिस नहीं हो। तो पुलिस का हक हमको 500 रुपया हमसे फाइन लेना। तो भगवान विधाता है, भगवान सृष्टि कर्ता है, भगवान जगन्नाथ है। तो हमारा मत नहीं चलेगा। हम अहंकार से बोल सकते हैं, ऐसे बहुत लोग जो बोलते हैं कि जीव ही शिव, तो सब भगवान है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। तो जितने भी हम बोलते हैं और जितने भी हम मानते हैं, तो वो सही नहीं है। तो सही है कि नियंत्रण है और हम नियंत्रित है। श्रील प्रभुपाद कितने दफे ये बात बोले, क्योंकि केवल भारत में नहीं पाश्चात्य देशों में भी बहुत बड़े बड़े मूर्ख है जो बोलते हैं मैं भगवान हूं, सब भगवान है, और जो नहीं बोलते हैं तो अंदर में ऐसा सोचते, सब ऐसे सोचते, सब इस भौतिक जगत में सबका क्या मत है, अलग अलग मत है, लेकिन सबका मत यही है ईश्वर हम अहम भोगी, मैं ईश्वर हूं। अगर आज ईश्वर नहीं हूं तो कुछ साधना करने से दो तीन दिन में या दो तीन साल में मैं खुद को ईश्वर को बनूंगा। तो यही या सब ईश्वर होने के लिए प्रयास करते। देखो ये सब सिगरेट विज्ञापन, तुम बड़ो हो इस सिगरेट पियो और तुम बड़ा आदमी बन जाएगा, इस चीज खरीद लो तुम बड़ा होगा। तो क्या है, हम सिगरेट खरीद लेते हैं, हम बड़ा नहीं है और सिगरेट कंपनी का मालिक और बड़ा हो जाता है हमारा पैसा लेकर। लेकिन ऐसा विज्ञापन होते है क्यों? क्योंकि सबकी इच्छा है बड़ा होना। क्रोपति कौन बनेगा? क्रोपति बन जाओ, बड़ा हो। एक बार सूरत में देखा एक विज्ञापन था, नौकरी छोड़ो व्यापार करो। हमारा बैंक से लोन लेके नौकरी छोड़ो, खुद का व्यापार करो, खुद का नौकर मत हो, खुद का बॉस हो, ईश्वर बन जाओ, ईश्वर हम भोगी। तो श्रील प्रभुपाद बहुत से दफे ये सब पागल लोग के साथ ऐसा जागर के कि लोग इतना सा साहस है लोग कि वो बोलते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम्हारा साक्षात्कार नहीं है, लेकिन मैं भगवान हूं। पूरा जगत में मेरे के अलावा कोई नहीं मानते क्योंकि सब माया में है, मैं भगवान हूं। तो श्रील प्रभुपाद ये सब पागल लोग को बोले कि हे भगवान, मेरा नमस्त नहीं, एक्चुअली ऐसे नहीं। एक बार एक आदमी एक महान सभा में उठ के बहुत जोर के कहता बोला कि आई एम गॉड। ये प्रभुपाद क्या बोले, मेरा नमस्कार ग्रहण करो, अभी बैठ जाओ चुप। तो तुम भगवान हो, भगवान ये शब्द का क्या मतलब है? भगवान शब्द का मतलब नियंत्रण, सब कुछ नियंत्रण करने वाले है भगवान। तो तुम कुछ भी नियंत्रण नहीं कर सकते। तो अगर वो डिसेंटरी हो तो खुद की छाती को नियंत्रण नहीं कर सकते। तो अगर खुद की छाती को नियंत्रण नहीं कर सकते हो तो कैसे बोल सकते हो कि तुम पूरा जगत के मालिक हो? तो ये पागल था। तो भगवान है विधाता नियंत्र परमेश्वर, और भगवान जो कहते हैं वो ही धर्म है। इसलिए यमराज, जिनका दूसरा नाम है धर्मराज, यमराज का मत है कि धर्मांतु साक्षात भगवान प्रणीत। धर्म क्या है? जो भगवान कहते हैं। तो यही समस्या है कि शास्त्र में बहुत तथ्य है, वो ही सही है, लेकिन नहीं है कि जोतो मत तोतो पथ। पथ है अनेक, लेकिन सब पथ शुभ है। कर्म मतलब शास्त्र में चार मुख्य पथ है, कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति, तो सब शुभ है। ये पशु बलि क्या शुभ है या अशुभ? शुभ अशुभ। तो पशु बलि एक वैदिक विधि है, नहीं तो कैसे अशुभ हो सकते? आपके लिए शुभ नहीं है, क्योंकि आप राधा गोविंद की कृपा से इस भक्ति मार्ग पर है। लेकिन ऐसे लोग जो नहीं, पशु बलि वो एक उदाहरण, नहीं अन्य उदाहरण दूंगा, कलिकाता। तो कलिकाता का नाम कालीघाट से आते, कोई कोई बोलते, निश्चित नहीं, लेकिन एक मत है कि कलिकाता का नाम कालीघाट से आते। तो कालीघाट में बलि का नाम में हा रोज छाओ की बोलते हिंदी में बकरा, बकरी क्या बोलते, बकरा का अशुभ होते, हा रोज तथाकथित बलिदान होते। तो एक्चुअली विधि क्या है कि जो मांसाहार पर आ सकते, तो ऐसे लोग के लिए एक विधि है कि एक बार महीना में अमावस्या का रात पर, अमावस्या मतलब बिल्कुल अंधेरी होते, तो अमावस्या का रात पर एक बार महीने में बलिदान करें, और काली को और बकरा या महिष ऐसे पशु को बलि करना है, अर्पण करना है, और उस समय एक मंत्र का उच्चारण करना है जिसका अर्थ है, तो आज तुमको वध करता हूं और बाद में तुम अवसर मिलेगा मेरा गला को काटना। ऐसे मांस, ये शब्द कैसे आते हैं? माम सह, संस्कृत में दो शब्द है, माम मतलब मुझको और सह मतलब वो। तो वो मुझको कटेगा, यही मांग से मैं आज उसका गला खट किया और अभी उसका मांस खटता हूं, और बाद में मेरी गली खट के मेरा शरीर का मांस खाएगा, यही मांग से मांसाह। तो यही विधि शुभ है ऐसे लोग के लिए। उसका अर्थ है कि जो मांसाहारी है तो हर रोज मांस नहीं खाएगा, तो कम वो सिर्फ एक बार महीने में मांस, अगर वैदिक विधि पालन करना है, अगर वैदिक विधि में विश्वास है, तो एक बार महीना में मांस खा सकते। वो प्रवृत्ति को नियंत्रण करने के लिए वही विधि है। तो ऐसे लोग के लिए शुभ है जिससे वे ज्यादा पाप नहीं करें। और अगर वैदिक विधि के अनुसार करना है तो वो पाप तो इतने से बड़ा नहीं हो, तो फिर भी पाप होते। तो मूलतः अशुभ है, लेकिन पापी श्लोकों के लिए शुभ है। इट्स दी क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इट्स द बेटर ऑफ टू इवल्स। दो प्रकार के दोष में अच्छा है, मतलब ऐसे लोग है कि अगर हम संपूर्ण निषेध करेंगे मांस खाने तो फिर भी खाएगा ऐसे लोग, तो ऐसे लोग के लिए ऐसा नियम है जिससे वो मांस खाने की प्रवृत्ति तो धीरे धीरे कम जाएगी या सचेतन होगा, मतलब वो चेतना आएगी कि मैं अभी मांस खाती हूँ बहुत स्वाद है इसमें, लेकिन वो बाद में अगले जन्म में मैं बकरा होगा मेरा गला काटना होगा तो अच्छा नहीं है। और क्या है वैदिक शास्त्र में, क्या है कुछ नियम है जिससे मैं ऐसी गति से मुक्त हो सकती, तो फिर पूछना पड़े। एक्चुअली ये सब वैदिक नियम जो पालन करना है तो स्वयं हम नहीं कर सकते, तो पुरोहित के द्वारा। तो पुरोहित तो ब्राह्मण होना चाहिए, और ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण जानाति इति ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के पास जाके आगा वो मांसाहारी लोग पूछेगा तो क्या करना चाहिए जिससे मैं वो मांस होने से ऐसी गति से मुक्त हो सकती। तो वो ब्राह्मण आगा वास्तव ब्राह्मण हो तो जवाब देगा तो ये बलिदान बंद करो, या दूसरा पुरोहित के पास जाकर पूछो क्योंकि मैं काली उपासक हूं, मैं काली पूजा का पुरोहित हूं। और यदि पुरोहित कहेगा तो ठीक है कोई बात नहीं है, अच्छा हो तुम ऐसे करते हो, मैं मायना में दक्षिणा मिलता हूं तुमसे तो उसको बंद मत करो। तो अगर पुरोहित ऐसा कहते हैं तो फिर समझना चाहिए कि ये पुरोहित डोंगी है, तो मेरा हित के लिए ये काम नहीं करते है, पुरोहित ही नहीं करते है, तो दक्षिणा प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। तो ऐसे डोंगी तथा कथित गुरु को छोड़ के तो वास्तव गुरु के पास जाना चाहिए जो हमारा वास्तव हितैषी। तो परम सिद्धांत क्या है, शुभ है बलिदान एक परिप्रेक्ष्य में शुभ है, या एक स्तर के लोग के लिए शुभ है और दूसरे परिप्रेक्ष्य में अशुभ। जैसे एक आदमी अगर भक्ति में बिल्कुल नहीं है और धीरे धीरे भक्ति में आते हैं तो आदमी से अगर हम पूछ लेंगे तो माला करते हो अभी, हाँ हाँ करते हो, कितना माला, हरे कृष्ण महामंत्र एक माला करते, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। लेकिन अगर एक दीक्षित भक्त है जो वचन दिया है कम से कम 16 माला जाप हर रोज करना, और अगर हम दीक्षित भक्त से पूछेंगे तो कितने माला जाप करते हो हर रोज, एक माला, तो क्या कहते हो, वचन दिया है कम से कम 100 माला जाप करना। तो जो अच्छा है एक व्यक्ति के लिए है, दूसरे आदमी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए ये सब वैदिक मार्ग समझना इतना सरल नहीं है। इसलिए गुरु के पास जाकर पूछना चाहिए। जिज्ञासु पूछ लो क्या है, तद्विज्ञानार्थम, अभी तो याद नहीं है, तद्विज्ञानार्थम यचेत, फिर अभी तो याद नहीं पड़ते। तो यही प्रमाण है कि मैं गुरु नहीं। समित प्राणी नहीं, वो दूसरे श्लोक है, भगवत का श्लोक है। अभी तो ये नहीं नहीं नहीं तद्विधि प्रणिपात है, नहीं तो अर्थ है, हिंदी में कहते हूं तद्विज्ञान आसम, तो वो शब्द चलेगा। ये उपनिषद का श्लोक है और भागवत का श्लोक है दूसरा श्लोक, जो अभी याद नहीं पड़ता मुझको। तो विज्ञान अर्थम, ये शास्त्रीय विचार एक विज्ञान जैसे, कोई है मेडिकल स्टूडेंट या डॉक्टर है यहाँ पर, कोई नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो अगर काफी बुद्धि है तो खाली पुस्तक पढ़ने से समझ ले सकते, लेकिन मेडिसिन और जटिल है, तो खाली पुस्तक पढ़ने से कोई डॉक्टर हो सकते। मैं ब्रेन सर्जरी करूंगा तो क्या क्वालिफिकेशन है, तो टीच योरसेल्फ मेडिसिन इन 20 डेज, एक पुस्तक पढ़ने हो। ऐसी कुछ पुस्तक है, टीच योरसेल्फ बंगाली, टीच योरसेल्फ इंग्लिश, टीच योरसेल्फ विंडोज फॉर डमीज, ऐसी पुस्तक है, लेकिन ब्रेन सर्जरी फॉर डमीज ऐसे कोई पुस्तक नहीं है, क्योंकि डमीज के लिए मतलब बुद्धिहीन लोग के लिए ब्रेन सर्जरी नहीं है, क्योंकि विषय बहुत कठिन है। तो खाली पुस्तक पढ़ने से कोई ब्रेन सर्जन नहीं हो सकता। इस प्रकार वो शास्त्र बहुत जटिल है, विषय बहुत जटिल है। यही उदाहरण है कि एक व्यक्ति के लिए बलिदान करना शुभ है और दूसरे व्यक्ति के लिए अशुभ, तो कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, तो समझना कठिन है, क्योंकि वो उदाहरण दिया था ना कि तो शास्त्र में एक जगह में लिखे कि इंद्र परम देवता है और दूसरे जगह में कि अग्नि वरुण परम देवता है, और चरम सिद्धांत क्या है, चरम सिद्धांत है इस भगवत गीता में जिसमें भगवान श्री भगवान उवाच वो ही लेख है, और भगवान कहते हैं मतपर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे ऊपर और समान कोई और कुछ नहीं है। और महाभारत में कुछ जगह में महाभारत में लिखे कि शिव शंकर श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ, और भगवान कृष्ण भी कहते हैं महाभारत में कि शिव शंकर श्रेष्ठ है, वो महाभारत में है। और महाभारत में भी है कि शिव शंकर कहते हैं कि विष्णु भगवान श्रेष्ठ है, तो चरम सिद्धांत क्या है? तो महाभारत के अंत में वेदव्यास सिद्धांत देते हैं कि वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदव अन्ते च मध्य च हरि सर्वत्र कीर्ति। तो समस्त शास्त्रों में हरि की सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ स्थापित होते, हरा का नहीं, हरि और हर में भेद नहीं है। और दूसरा परिप्रेक्ष्य से भेद भी है। तो शास्त्र में सब सिद्धांत है, लेकिन समझने के लिए, ये सिद्धांत निष्कर्ष करने के लिए और हमको समझाने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। और वो गुरु कौन है? जो ब्रह्मनिष्ठ है। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब जो परम ब्रह्म को स्वयं समझ लिया है, और ब्रह्म में निष्ठ है, मतलब उसका ही गुरु तो बा नहीं जाते, बार अभी वो शब्द हिंदी में आया है, इंग्लिश शब्द है पब, बंगलोर में पब, बा मतलब जिसमें सब बियर पीने वाले जाते, बा बा बोलते हैं, पार्क स्ट्रीट। तो अभी खुला नहीं है, 10 बजे के बाद खुलते, तो यहां से पार्क स्ट्रीट मत जाओ। बहुत अच्छा प्रवचन सुन रहे हैं और अभी हम बी ए पी के ही उसका विचार करें, बी एस ए बुद्धि बढ़ते बढ़ते ही नहीं, बी ए पीने वाले बहुत कुछ कहते हैं जिससे बहुत कुछ समझ लिया है, लेकिन ये मताल लोग का वचन मताल ही है। तो उसका मतलब गुरु का आचरण शुद्ध होना चाहिए, गुरु का आचरण से समझना है कि वो ब्रह्मनिष्ठ है। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब सदैव ब्रह्म के बारे में कहते हैं और उनका सब आचरण वचन और विचार ब्रह्ममय है। और ब्रह्म क्या है? परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भव, परम ब्रह्म है कृष्ण भगवान। तो एक बार उस समय के बहुत बहुत दुनिया प्रसिद्ध गायक म्यूजिशियन जॉन लेनन और जॉर्ज हैरिसन श्रील प्रभुपाद के पास जाकर पूछे कि बहुत गुरु है और बहुत गुरु के बहुत मत है, तो हम कैसे समझ सकते को कौन वास्तव ऑफ गुरु है, सदगुरु कौन है? जो श्रील प्रभुपाद बोले कि वो सब गुरु भगवद गीता से बात बोलते हैं, भगवद गीता है प्रमाण और भगवद गीता के वक्ता है कृष्ण, और भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मथा परम परम नान्यत, मेरे ऊपर कोई नहीं है, और भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्त मध्याची मांग नमस्कारो, मेरी भक्ति करो। जो गुरु है जो भगवद गीता के वक्ता भगवान कृष्ण का ध्यान में पूरा तन्मय सदैव रहते है, वही गुरु है। जो सदैव कृष्ण कथा कहते हैं, जो सबको कृष्ण भक्ति करने का उपदेश देते हैं, वही गुरु है। और जो कहते हैं मैं भगवान हूं, तुम भी भगवान हो सकते हो, तो वो गुरु नहीं है, वो ढोंगी है। क्योंकि ऐसी बात तो भगवद गीता में नहीं है कि हम दास है, हमने अंतर नहीं, हम विधाता नहीं है, यही बात है भगवद गीता में। और सारा बुद्धि से हम समझ सकते, तो अगर कोई बोलते है मैं भगवान हूं, लेकिन अभी थोड़ा डिसेंट्री है लेकिन मैं भगवान हूं, चूसे के इसलिए डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, तो किस प्रकार का भगवान है? तो भगवान है कृष्णा, वे नया भगवान नहीं है। भारत में कितने नया भगवान है, आज कितना भगवान है भारत में? बहुत है, तथा कथित प्लास्टिक भगवान। तो वास्तव भगवान है कृष्ण, 5000 सालों के पहले भगवान थे कृष्ण, और अभी भी भगवान है कृष्ण, और 5 करोड़ साल के बाद भगवान होंगे कृष्ण, और आज के ये सब चूहे के रूप में तथाकथित भगवान जो खुद को भगवान बनाते हैं, तो 5 साल के बाद या 500 साल के बाद कोई क्या राम कृष्ण या साई बाबा या रवि शंकर या आशाराम या अम्मा ये क्या हो केरला वाली कोई उसका नाम स्मरण करेगा शायद, लेकिन बड़ा संभावना है कि सब भूल करे सब अमेरिका। और उस समय जिसमें शिल प्रभुपाद अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, उस समय एक स्वयं स्थापित भगवान था गुरु महाराज जी, उसका बाल योगेश्वर, कोई उसका नाम सुनना है नहीं, वो निवृत्त भगवान है, वो अभी तक है। तो अमेरिका जाकर काफी पैसा मिला, फिर अभी घर वापस गया था हिमाचल प्रदेश में। निवृत्त भगवान है, काफी पैसा मिला है और अर्ली रिटायरमेंट किया है। तो 500 साल के बाद ये सब भगवान का याद करेंगे यमराज। यमराज के गेस्ट होंगे, स्पेशल व्यवस्था होगा उनके लिए, ये सब उनके लिए। तो सद्गुरु के पास जाना चाहिए, और सद्गुरु क्या कहते हैं, जो भगवान कहते हैं, जो वास्तव भगवान जो कृष्ण है, जो भगवान कहते हैं वो वास्तव गुरु, वो वचन के अनुसार कहते हैं, वो ही वो गुरु होने का योग्यता है। चरम सिद्धांत क्या है, मन मना भव मद भक्तो मद याजी मांग नमस्कार, बलिदान करना का नहीं करना वो मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात है कि हमारा मुख्य धर्म क्या है। तो मुख्य या एक ही धर्म है कृष्ण भक्ति करना, श्री कृष्ण के चरण का पूर्ण शरणागत होना। और उसका मतलब क्या है, जो कृष्णा चाहते हैं वो हम करेंगे, अनुकूल या अनुकूल या संकल्प, जो अनुकूल है भक्ति के लिए वो हम करेंगे, और ये बलिदान भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है इसलिए हम नहीं करते। तो लगते है जिससे वो गाड़ी पकड़ूंगा अनुकूल हो कि अभी इस प्रवचन समाप्त करूंगा। हरे कृष्ण, अगर कुछ प्रश्न हो तो जरूर से पूछिए। अनुकूल, वो एक लोकल बंगाली भगवान, एक मंदिर है मायापुर में, सब घोष मायापुर चंद्र को की पूजा चढ़ के अनुकूल चंद्र का मंदिर बना। बंगाली लोग के भाग्य असीम है, आमादेर असीम भाग्य आछे, कारण आमादेर मध्य भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एसेछे। অন্যদিকে আমরা বলতে পারি কি আপনারা আপনাদের দুর্ভাগ্য অসীম, কারণ আপনাদের মধ্যে অধিকাংশরা সেটা মানে না, শুধু মুখে মানে। তো বালিহাট শুভে না অশুভ, তো এই পরিপ্রেক্ষে শুভে এই পরিপ্রেক্ষে অশুভ, তো বেঙ্গালীদের ভাগ্য অসীম হে সুভাগ্য সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য সেটা ও আসু, কারণ চৈতন্য মহাপ্রভুকে ছেড়ে এইসব কত ছোট ছোট আলাদা তথাকথিত ভগবান আছে। কি প্রশ্ন আছে? হিন্দি ইংলিশ বাংলা বলে actually best to do in Hindi, kyunki sab Hindi samajhte hain. Ramayan mein ki Kaushalya ko Vishwarup dekha hai, wo Valmiki krit Ramayan mein nahi. Kuch alag Ramayan hai, wo Ramcharitmanas hai. Or Kritivas, Bengali may Kritivas Krit Ramayan hai. Or wo Tamil may wo kya bolte Kumban Ramayan hai. To ye sab alag alag bhasha may alag alag Ramayan hai. Aur usme alag alag vritant bhi hai. Lekin mool Ramayan hai Valmiki Krit Sanskrit mein. Aur usme nahi hai. मैं पहली बार सुनता हूं कि राम भगवान को शल्य को विश्व रूप देखा, संभावना है लेकिन क्या है उस रामलीला में स्वयं की योग माया की शक्ति के द्वारा राम भगवान जैसे एक धार्मिक नर खुद को मानते, नहीं मनुष्य हो। और रामायण में है कि राम आदि देवताओं को राम को बताया कि आप भगवान विष्णु है, आप साधारण मनुष्य नहीं है। देवगण भगवान राम को बताया कि आप भगवान है, क्योंकि भगवान राम का स्मरण या चेतना ऐसी नहीं थी योग माया शक्ति के द्वारा। फिर भी संभव है, भगवान के लिए सब कुछ संभव, लेकिन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। और कुछ प्रश्न है? शुरू मतलब ये वेद में है, वेद शास्त्र में है, और वेद सनातन है। वेद शास्त्र क्या है? एक मैनुअल है इस भौतिक सृष्टि में रहने के लिए, तो जिससे तामसी लोग का धीरे धीरे उद्धार होगा, इसलिए वो विधि है। ये आत्मधर्म नहीं है तामसी लोगों का उद्धार करने के। और एक और भी है, वो पशु हत्या, वो केवल काली को अर्पण करना नहीं है, एक विधि है। महान महान राजाओं भी ऐसे यज्ञ अनुष्ठान किए थे महान ब्राह्मणों के द्वारा, जो ऐसी विधि राजसिक, लेकिन कलि युग में ये सब मना है। अश्वमेधम गबालम्यम संन्यासम फाल पैतृकम देवरेण सुधोत्पत्तिम पंचम कलो विभाजयत, कलो पंचम विभाजयत, पंच वैदिक कर्म कलि युग में वर्जित, अश्वमेध और गोमेध। अश्वमेध का मतलब घोड़ा को यज्ञ में अर्पण करना, और गोमेध गाय को, विधि है गो हत्या करना वेद विधि के अनुसार, संन्यास का हन करना, और श्राद्ध में मांस अर्पण करना मांस को, और देवरेण सुतक फाजिल देव मतलब देवर अगर कोई पुत्र संतान नहीं है तो उसका भाई वो देवर के देवर की स्त्री का गर्भ में शुक्र प्रदान कर सकते, वो भी मना है कलयुग में। क्योंकि सृष्टि मतलब सृष्टि सृष्ट होते हैं, सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, और प्रलय के महाप्रलय के बहुत बहुत काल के बाद फिर सृष्टि फिर होते हैं, और सृष्टि में जगत में तामगुणी लोक है, रजगुणी लोक है, सत्वगुणी लोक है, तो तामसी लोग होंगे और उनके लिए ऐसी विधि है। हरे कृष्ण।